भगवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में भीष्मा मंत्र विचार चल रहा है। एकदेशी कह रहा है कि टीका में ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे अपि आत्मनस्तद एकदेशस्य सविशेषत्वं किं न स्यात्। ब्रह्म निर्विशेष हो किंतु आत्मन हो, आत्मन अर्थात जीवस्य, जीव जो कि ब्रह्म का एक देश है वो सविशेष क्यों नहीं होगा इति आशंक्य। निर्विशेष ब्रह्म उसका एक देश सविशेष हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा। भाष्य में न आत्मानं ब्रह्म विलक्षणं कल्पयेत, सिद्धांति कहता है आत्मानं अर्थात जीव अपने आप को ब्रह्म विलक्षणं न कल्पयेत, मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ ऐसा कल्पना न करे। उष्णात्मक इव अग्नो शीतैक देशम प्रकाशात्मके वा सवितरी तम के तम, अच्छा तम एक देशम सर्व कल्पना पयनार्थ कल्पना अपनयार्थ अपनयनार्थ ठीक है सर्व कल्पना पनयनार्थ सार परत्वात सर्वोपनिषदां। अपने आप को ब्रह्म से विलक्षण ऐसा न माने न कल्पयेत, अगर ऐसा कल्पना करेगा तो कैसा होगा। कहते हैं उष्णात्मक इव अग्नो शीत एक देशम, उष्णात्मक अग्नि में उसका एक देश शीत है ऐसा कल्पना करना जैसा हो जाएगा। अर्थात असंसारी ब्रह्म में एक देश में कोई विशेष संसार दिख जाएगा। और प्रकाशात्मक व सवितरी तम एक देश, प्रकाशात्मक प्रकाश रूप जो सूर्य है आदित्य उसका एक देश अंधकार है, ये संभव नहीं है। अर्थात ये अगर आप करेंगे तो ये आपको कल्पना करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे वास्तव तो संभव नहीं है। उष्ण रूप अग्नि में एक देश शीत होगा ये वास्तव नहीं होना होगा, कल्पना करना पड़ेगा। और सिद्धांत कहता है कि सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वात सर्व उपनिषदाम, द्वितीय पंक्ति में भाष्य में था। तो सर्व कल्पना का अपनयन यही अर्थ है, वही सार है, उसमें तात्पर्य है सारे उपनिषदों का। कोई कल्पना जिसमें न हो टीका में आत्मा निर्विशेषश्चेत कथम तस्मिन् व्यवहारत्रयम् इति आशंक्य आह। अगर आत्मा निर्विशेष हुआ तो व्यवहार आत्मा में होता है, कहते हैं ये कैसे फिर ये व्यवहारत्रयम्, व्यवहारत्रयम् सात नंबर हाँ श्रौत स्मार्त लौका लौकिकात्मक तीन व्यवहार होगा, श्रौत व्यवहार स्मार्त व्यवहार लौकिक व्यवहार। श्रौत श्रुति के आधार पर, स्मार्त स्मृति के आधार पर, लौकिक लोक आधार केवल शास्त्र रहित। और अथवा जाग्रद्यात्मकम तीन व्यवहार, जागृत स्वप्न सुसुप्ति व्यवहार अथवा नाम रूप क्रियात्मक व्यवहार, ये तीनों व्यवहार आत्मा अगर निर्विशेष होगा तो ये तीन व्यवहार कैसे होंगे इति आशंक्य आह। भाष्य में तस्मान नाम रूप उपाधि निमित्ता एव आत्मनि असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहार, इसलिए तस्मात् नाम रूप उपाधि निमित्ता एव, नाम रूप ये उपाधि है, यह उपाधि निमित्त है जिसका, किसका कहते हैं कि सर्वे व्यवहार, नाम रूप उपाधि बनने से ही सारे व्यवहार होगा। कहाँ होगा कहते हैं आत्मनि असंसार धर्मिणी, असंसार का जो धर्मी है आत्मा उसी में ही सारे व्यवहार होते हैं, नाम रूप जब उपाधि बन जाते हैं उपाधि को लेने से ही ये व्यवहार। आत्मनि सर्वो व्यवहारो नाम रूप उपाधि प्रयुक्त इत्यत्र प्रमाणम आह। जितने सारे व्यवहार होता है ये सब नाम रूप उपाधि से ही होता है, उपाधि प्रयुक्त इत्यत्र इसमें प्रमाणम आह प्रमाण देते हैं। टीका में प्रतीक दिया है रूपम रूपम इति, इति के आगे विराम इसमें नया में नहीं है। भाष्य में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय ऐसे वो बृहदारण्यक है, संख्या दे दिए, हाँ दे दिए। रूपम रूपम रूपम रूपम अर्थात अंतःकरणम अंतःकरण बुद्धि बुद्धि प्रत्येक बुद्धि में प्रतिरूपो बभूव वही परमात्मा चिदाभास हो गया, प्रत्येक बुद्धि में वही परमात्मा चिदाभास रूपेण हुआ। क्यों आगे मंत्र में है तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, वही परमात्मा का रूप का अनुभव करने के लिए ही परमात्मा प्रति बुद्धि में चिदाभास बना हुआ है। चिदाभास परमात्मा अर्थात आभास बिंब को जानने के लिए ये सब लीला। और दूसरा सर्वाणि भूतानि विचित्य धीरा नामानि कृत्वा अभिवदन अभिवदन यदास्ते। सर्वाणि रूपाणि विचित्य विचित्य निर्माय, निर्माण करके बना करके इस जगत को बना करके। धीर धीर शब्द का अर्थ है यहाँ आत्मा, धीर शब्द ज्ञानी को कहा जाता है, ज्ञानी आत्मा के साथ अभेद अनुभव करता है अर्थात वही ईश्वर वही चैतन्य ये सब सारे जगत को बना करके रूप अर्थ बना दिया। आगे नामानि कृत्वा, नाम अर्थ बनाएगा, आगे शब्द बनाएगा, करके अभिवदन यदास्ते फिर व्यवहार करेगा, शब्द अर्थ आ गया तो फिर व्यवहार आरंभ हो जाएगा। इति एवं आदि मंत्र वर्णेभ्य, इस मंत्र वर्णों से। टीका में असंसार धर्मिणी इति उक्तम विशेषण, जो भाष्य में कहा गया असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहारा, नीचे से तृतीय पंक्ति में जो दिया था असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहारा, इसके लिए कहते हैं आगे और नहीं है तो वही हाँ। असंसार धर्मिणी इति उक्तम विशेषणम विशदयति, जो असंसार धर्मिणी सारे व्यवहार होते हैं नाम रूप उपाधि के चलते। ये असंसार धर्मिणी किसका विशेषण हो गया, कहते आत्मनि, भाष्य में दिया ना एवा आत्मनि असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहार, तो आत्मनि असंसार धर्मिणी ये समानाधिकरण, आत्मनि हो गया विशेष्य, असंसार धर्मिणी हो गया विशेषणम। ये जो विशेषण दिया है तो कहते हैं असंसार धर्मिणी इति उक्तम विशेषणम, ये जो दिए उसको स्पष्ट करते हैं आगे स्वयं भाष्य में। न स्वतः आत्मन संसारित्वम अलक्तकादि उपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिकादि बुद्धिवत भ्रांतम एव न परमार्थतः। स्वतः आत्मन न संसारित्वम, आत्मा में स्वतः संसारित्वम नहीं है, तो फिर संसारित्व कैसे दिखता है, कहते हैं अलक्तकादि उपाधि संयोग जनित। अलक्तक, अलक्तक जो अलता कहते हैं जो पाँव में लगाते हैं ना महिला लोग लाल रंग, तो उसका अलक्तक कहते हैं। अलक्तक आदि उपाधि, ये अलक्तक जैसे उपाधि, उपाधि संयोग जनित स्फटिका रक्त दिखता है, तो रक्त स्फटिका आदि बुद्धिवत, जैसे स्फटिका रक्त है ऐसे बुद्धि हो जाती है। क्यों कहते हैं अलक्तक का संयोग से अलक्तक हो गया उपाधि, इसी प्रकार की भ्रांतम एव, यह जो आत्मा में व्यवहार संसारित्व ये भी भ्रांति है, उपाधि का संबंध से ये व्यवहार करता है ऐसा लगता है। इसलिए सारे साधना यही है कि उपाधि को शुद्ध करवाना, तो उपाधि जितना शुद्ध होगा कहेंगे उसी मुताबिक ये आरोप नहीं करवाएगा, और उपाधि में जितने सारे संस्कार अधिक रहेगा वो आरोप करवाएगा। तो स्फटिक के पास जो पुष्प है उसमें जितने ज़्यादा रंग रहेंगे स्फटिक में उतने रंग दिखेगा, कि सारे साधन वही है कि वो पुष्प को अर्थात रंग ही न करवा देना, सात्विक गुण जितना पूरा हो जाएगा तभी अभेद ज्ञान होगा, क्योंकि सात्विक ज्ञान का वही लक्षण है। तो ये अभिभक्तम विभक्तेशु तज ज्ञान विद्धि सात्विकम, सर्वत्र अभिभक्त का ज्ञान करवाएगा। फिर ये उपाधि अर्थात ये बुद्धि, ये आने से ही ये व्यवहार होता है, तो बुद्धि में जैसा संस्कार है ऐसा व्यवहार कर जाता है। वेदांत विचार करते हैं ये विचार पूरा हो जाएगा तो तुरंत फिर संसार में सत्य तो बुद्धि आ जाती है, ये बहुत बार बार इस प्रकार की करना पड़ेगा। टीका में भ्रांत्या संसारित्वम आत्मनि इत्यत्र मानम आह, आत्मा में संसार भ्रांति से है, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में जो कहा था न तो स्वतः आत्मन संसारित्व, तो अर्थात तो स्वतः नहीं है तो अर्थात तो भ्रांतम एव न परमार्थतः तो कहा था। इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में, ध्यायति इव लेलायति इव, तो वास्तविक आत्मा ध्यान नहीं करता है, वहाँ मंत्र है बुद्ध्याम ध्यायंत्याम आत्मा ध्यायति एव, बुद्ध्याम चलंत्याम लेलायति इव। बुद्धि अगर ध्यान करती है तो कहता है कि मैंने ध्यान किया, मैं अर्थात आत्मा कह देता है भ्रांति से। तो न कर्मणा वर्धते नो कनियान, तो ऐसा महिमा अस्य, ये आत्मा का ये महिमा है, कर्मणा न वर्धते नो कनियान, कर्म के द्वारा ये बढ़ नहीं जाएगा घट नहीं जाएगा, उपाधि में बढ़ती घटती होगी उपाधि बुद्धि, तो सत्कर्म करेगा तो पुण्य होगा तो चित्त शुद्ध होगा, ये उपाधि में बढ़ना घटना होता रहता है, चैतन्य में ये नहीं है। तो इसलिए उपाधि जिस समय में कोई रंग डालता है हमें, अगर हमको ये बुद्धि होगा ये तो उपाधि ही में होता है, बुद्धि में ऐसी होती है, तो फिर लगेगा कि हाँ हाँ हम इससे अलग हैं। न कर्मणा लिप्यते पापके न, ये भी बृहदारण्य के हैं, पापके न कर्मणा न लिप्यते, ये पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है। और समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति, गीता त्रयोदश अध्याय का 27-28 को श्लोक होगा ये। सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, विनाशशील में अविनाशी को जो देखता है। और द्वितीय अध्याय में है सुनिचैव स्वपाके च पंडितः सम, ना ये द्वितीय में नहीं है, ये चतुर्थ में है, द्वितीय में नहीं है, सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इत्यादि श्रुति स्मृति न्यायेभ्यः परमात्मनो असंसारिता एव, श्रुति स्मृति न्याय से परमात्मा असंसारी ही है एव। श्रुति स्मृति न्याय, श्रुति स्मृति तो उदाहरण दे दिया, न्याय टीका में कहते हैं कूटस्थत्व असंगत्व आदि न्याय, कूटस्थत्व असंगत्व 10 नंबर, आकाश आदि दृष्टांतो अत्र, आकाश जैसे कूटस्थ स्थिर है और असंग है इसी प्रकार के दृष्टांत हो जाएगा। आगे टीका में परमात्मनः सांसत्व पक्षो निराकृतः, परमात्मा अवयवी नहीं है, सांस नहीं है अंश के साथ, परमात्मा सांस परमात्मनः सांसत्वम अर्थात परमात्मा अवयवी, ये पक्ष का निराकरण कर दिया। ननु तस्य निरंशत्वेपि कुतो जीवस्य तन्मात्रत्वं तदेकदेशत्वादि संभवात् इति आह, पूर्व पक्ष कहता है तस्य निरंशत्वेपि, तस्य परमात्मनः, परमात्मा निरंश होने पर भी कुतो जीवस्य तन्मात्रत्वम, तन्मात्रत्वम परमात्मा रूपत्वम, परमात्मा निरंश हो गया ठीक है अभी, किंतु जीव परमात्मा रूप ये कैसे कह देते हैं आप, क्या कहना चाहिए, कहते हैं तद एक देशत्वादि संभवत, परमात्मा निरंश है फिर भी जीव उसका एक देश हो जाएगा अर्थात एक विकार जैसा हो जाएगा, कैसे विकार, कहते हैं कि शरीर पूरा निरंश है किंतु उसका एक अंश जैसे ये लोम नख इत्यादि हुआ, इस प्रकार की विकार मान लेंगे, परमात्मा निरंश होने पर भी उसका विकार हो जाएगा एक देशत्व आदि विकार हो जाएगा संभवात अत आह, इसलिए कहते हैं भाष्य में अत एक देशो विकार शक्तिर्वा विज्ञानात्मा अन्यो वा इति विकल्पयितुं निरवयवत्व अभ्युपगमे विशेषत्व न शक्यते, अतः अतः 4 नंबर टिप्पणी परस्य निरंशत्वात्, परमात्मा निरंश होने से निरंशत्वात् एक देशो, अच्छा पर अतः दे दिया, इसी को आगे पंक्ति में भाष्य में कह दिया निरवयवत्व अभ्युपगमे, परमात्मा निरंश है अर्थात उसका अवयव नहीं है, निरवयवत्व अगर स्वीकार करेंगे अभ्युपगमे सती एक देशो विकार शक्तिर्वा विज्ञानात्मा अन्यो वा इति, इसी प्रकार की विशेषत्व विकल्पयितुम न शक्यते, ये वाक्य का अन्वय इस प्रकार होगा, क्योंकि परमात्मा निरवय है होने से एक देश विकार है, परमात्मा का एक देश विकार हुआ जैसे केश लोम आदिवत, अथवा परमात्मा का कोई ये शक्ति है, शक्ति अग्नि का शक्ति, अग्नि की शक्ति है, कहते शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है और ये कोई अग्नि को विकार मतलब अग्नि का एक विकार ऐसा मान लिया सकते, विकार नहीं है, शक्ति विकार नहीं होता है, अग्नि का ही है वो, अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं कह पाएंगे। शक्तिर्वा विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा जीव, परमात्मा का विकार अथवा शक्ति ऐसे ये जीव, अथवा अन्योवा अन्य वा अर्थात तो कोई और अन्य होगा, इति विशेषत। अच्छा वाकान्वय इति विशेषत्व विकल्पयितुं न शक्यते, तो सिद्धांति कह रहा है इसी प्रकार की आप विकल्प नहीं कर सकते हैं, परमात्मा का विकार है, परमात्मा का शक्ति है ये जीव, इस प्रकार की विकल्प नहीं कर सकते हैं। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि अगर इस प्रकार की विकल्प नहीं कर सकते हैं जो मंत्र में कहा गया, कथम तरी पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि अस्य पादः भूता विश्वाभूतानि, सारे भूत इसका एक पाद है और त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, तीन पाद तो उसका अमृत है, एक पाद में ही पूरा जगत है। तो यहाँ कैसे इसका ही पाद कहा गया, सारे भूत उसका एक पाद है, भूत उसका अवयव है, और ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यह अंश कहा गया और अंशो नाना व्यपदेशात, ये तो ब्रह्मसूत्र में भी अंश ये बात कहा जाता है। सर्व एते आत्मनो विचरंती, सर्व एते ये जो जगत है आत्मन पंचमी आत्मा से ही विचरंती निकलते हैं, इति श्रुति स्मृति वादा, पूर्व पक्ष पूछता है अगर अवयव नहीं है तो ये सब श्रुति स्मृति ये सब कैसे सिद्ध होंगे। तत्रह ये देखिए अंशो नाना व्यपदेशात चतुर्दश टिप्पणी, इसका चतुर्दश टिप्पणी देखिए, हाँ थोड़ा लंबा है ये ब्रह्मसूत्र है, थोड़ा विचार कर लेंगे। अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दास कितवादित्वम अधीयत एके, अंशो पूर्व पक्ष कहेगा नाना व्यपदेशात, तो नाना व्यपदेश हुए हैं इसलिए तो जीव अंश हो जाएगा, तो और अन्यथा चापि, तो अन्यथा चापि अर्थात तो एक भी है, नाना भी है एक भी है, एक कैसा है कहते हैं दास कितवादित्वम अधीयत एके, वही ब्रह्म दास ब्रह्म कितव इस प्रकार के कहा गया, ब्रह्म ही सब कुछ बना है इसलिए एक भी है। आगे कहते हैं जीव ईश्वरस्य अंश इवो अंश न तु स्वाभाविको अंशस तस्य निष्कलम इत्यादि निरंशत्व प्रतिपादक श्रुति विरोधात्। ये जो अंशो नाना व्यपदेशात कहा जाता है ममेवांश इत्यादि में, वो सब अंश इव अंश वास्तव नहीं है, जीव ईश्वरस्य अंश इव अंशो न तो स्वाभाविको अंश वास्तव अंश नहीं है, तस्य निष्कलत्वात् परमात्मा निष्कल है इसलिए उसका अंश कहाँ से आएगा। तो अगर परमात्मा को सकल मानेंगे सावयव मानेंगे तो निरंशत्व प्रतिपादक श्रुति विरोध हो जाएगा, अतः तस्य कल्पित अंशो जीव, इसलिए सिद्धांत कहता है कि परमात्मा का कल्पित अंश जीव घटाकाश जैसा महाकाश का, कुतः पुनस्तयोर अंशांशी भाव इत्यतः, फिर उसमें अंशांशी भाव ये कैसे हो जाएगा, कल्पित अंश है वास्तव अंश नहीं है, इत्यतः नाना व्यपदेशात, ये जो सूत्र चल रहा है अंशो नाना व्यपदेशात कल्पना किया जाता है। आगे टिप्पणी में य आत्मनि तिष्ठन, यह आत्मनि तिष्ठन, यह आत्म पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतर यम पृथिवी न वेद, इस प्रकार की है यहाँ भी, यह आत्मनि तिष्ठम यह आत्मन अंतर यम आत्मा न वेद, आत्मा शब्द का अर्थ जीव, तो जो जीव में रहता है जीव का अंदर में, जीव जिसको नहीं जानता है और ये जीव का नियामक है, इस प्रकार के वो मंत्र है। ये बृहदारण्य का 3-7 इसको कहा जाता है अंतर्यामी ब्राह्मण, आत्मनि तिष्ठन इत्यादि न जीवेश्वर ओर नाना व्यपदेशात, वहाँ जीव ईश्वर नाना कहा जाता है, तो भेद व्यपदेशात भेद कहा गया, और अन्यथा च अपि नाना भी कहा गया, और अन्यथा अन्यथा अर्थात अनानात्वस्यापि व्यपदेशात अर्थात एक है, एक सूत्र में है अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दासकितवादित्वम अधीयत एके, एक अर्थात एके साखिनः अथर्वणिका अथर्वश्रुति में ब्रह्म दासा, दास अर्थात कैवर्त केवट कहते हैं, ब्रह्म दासा ये दास का अर्थ भृत्य अर्थात ब्रह्म केवट बना है नीचे दिखा दिया, ब्रह्म दास भृत्य है दिखा दिया, और ब्रह्म इवे कितवा, कितवा वंचक ठग अर्थात सब जितने हैं सब ब्रह्म ही है इत्यादि न ब्रह्मणो दासादि भावम आमनंती, ब्रह्म ये दास इत्यादि से बना है, तस्माद अनानात्वस्य अभेदस्य व्यपदेश व्यपदेश, इसलिए यह सब के द्वारा ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है कहने से अभेद का व्यपदेश हुआ, तस्माद प्रत्यक्ष सिद्ध भेद अनुवादेन श्रुतीनाम अभेद परत्वात् कल्पित भेदवान अंशो जीव इति परमार्थो ब्रह्मसूत्रस्य, इसलिए प्रत्यक्ष सिद्ध भेद जो जगत में प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है इसका अनुवाद करके श्रुति अभेद परत्वात् श्रुति अभेद को कह रहा है, जो लोक से ज्ञान हो रहा है उसको श्रुति नहीं कहेगा, वो तो ज्ञान तो ज्ञापक होगा, इसलिए लोक में जो भेद सिद्ध हो रहा है उसका अनुवाद करके श्रुति अभेद का कल्पना करती है, श्रुति नाम अभेद परत्वाद कल्पित भेदवान अंशो जीव, ये जो जीव कल्पित भेदवान अंश, जीव कल्पित अंश वास्तव अंश नहीं है, इति परमार्थो ब्रह्मसूत्रस्य। टीका में देख रहे थे अंशो नाना व्यपदेशात अंतिम पंक्ति में सर्व एते आत्मनो विचरन्ति इति श्रुति स्मृति वादास्तत्र आह, पूर्व पक्ष शंका किया ये सब कैसे, वहाँ वास्तविक ब्रह्मसूत्र में वो सिद्धांत सूत्र है ये, पूर्व पक्ष किंतु का अंशो नाना व्यपदेशात ऐसे शब्द सुनने से लगता है कि नाना का व्यपदेश हुआ है, भाष्य में अंशादि श्रुति स्मृति वादाश्च एकत्वार्था न तु भेद प्रतिपादका विवक्षितार्थैक वाक्य योगाद इति अवोचाम, अंशादि श्रुति स्मृति वादा जहाँ भी अंश इत्यादि श्रुति स्मृति में कहा गया जीव परमात्मा का अंश है ये सब क्यों कहा गया, कहते हैं एकत्वार्था अंश अंशी में भेद दिखा करके वास्तव में कहेंगे कि वास्तव भेद नहीं है इसलिए अंशी है अंश वास्तव नहीं है इसलिए अंशी को अंशी भी नहीं कहा जाएगा, जहाँ यह अंश अंशी भाव कहा गया वो एकत्व ज्ञान करवाने के लिए, न तो भेद प्रतिपादक तात्पर्य वत्वेन भेद को नहीं कहते हैं, विवक्षितार्थ एक वाक्य योगात विवक्षित जो अर्थ है आठ नंबर टिप्पणी विवक्षित अर्थ अद्वैत रूप अर्थो यस्य तत्वमस्यादि वाक्य तत्वमादि वाक्यस्य तेन सह एक वाक्यत्वेन शेषेषी भावेन योगः संबंधस्तस्मात्, ये जहाँ सब सृष्टिपरक वाक्य आते हैं शेषेषी इत्यादि विचार होता है वो अद्वैत वाक्य जो तत्वमस्यादि उनके साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके शेष बन जाएंगे अंग बन जाएंगे, एकत्व कथन करने वाले वाक्य इनका ये शेष बनेंगे अर्थात जो प्रत्यक्ष ग्राह्य भेद इसका अनुवाद करके तत्वमसि इत्यादि अभेद कहेंगे, इसलिए यह जो भेद कहने वाले वाक्य ये सब अंग बनेंगे। आगे पृष्ठा में टीका में न्यायागमाभ्याम जीवेश्वरयोर अंशांशित्वादि कल्पनाम निराकृत्य वेदांतानाम ऐक्य परत्वे स्थिते सति द्वैता सिद्धि फल सिद्धि ही फलति इति आह, न्याय आगमाभ्याम न्याय और आगम इसे जीव ईश्वरयोर अंश अंशित्वादि कल्पना निराकृत्य अंशांशी आदि कह देने से विकार विकारी ये सब ये कल्पना को निराकरण करके वेदांतानाम ऐक्य परत्वे स्थिते। वेदांत ऐक्य को ही कहते हैं। वेदांत अगर ऐक्य को कहेंगे फिर द्वैतस्य असिद्धि, द्वैत नहीं है तो फलति आह। भाष्य में सर्वोपनिषदां परमात्मैकत्व ज्ञान परत्वे अथ किमर्थम तत् प्रतिकूलो अर्थ विज्ञानात्म भेदः परिकल्प्यत इति। सर्व उपनिषदां सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्ष को, सारे उपनिषद परमात्मैकत्व ज्ञापन परत्वे, ये परमात्मा एक है इसी को कहने में तात्पर्य है। तो होने से अथ अथ टीका में दे दिया, एकत्व ज्ञानस्य स निदान द्वैत ध्वंसित्वम अथ शब्दार्थ। वेदांत सब एकत्व को कह रहे हैं, एकत्व कहेगा तो द्वैत का ध्वंस करेंगे ये सब। होने से सिद्धांति भाष्य में कहते हैं अथ इसलिए किमर्थम किसलिए तत् प्रतिकूलो अर्थ, तत् प्रतिकूल तत्पद से टीका में कहते हैं प्रकृतम ज्ञानम तत्पदेन परामृश्यते। प्रकृतम ज्ञानम अद्वैत ज्ञानम अर्थात अद्वैत ज्ञान भाष्य में तत्प्रतिकूल अर्थ तत् अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान का प्रतिकूल अर्थ विज्ञानात्म भेद, अद्वैत का अभेद का प्रतिकूल हो गया भेद विज्ञानात्म भेद, विज्ञानात्म भेद अर्थात ब्रह्मण विज्ञानात्मान आत्मनाम भेद। परिकल्प्यते क्यों इसका परिकल्पना करते हैं इति टीका में कहते हैं इति अद्वैतम एव तत्त्वम इति शेष, इसलिए अद्वैत ही ये तत्व है। द्वैत कहते द्वैत केवल व्यवहार के लिए, तो व्यवहार जितना घट जाएगा कहते हैं द्वैत उतना घट गया, व्यवहार जितना अधिक कहते हैं व्यवहार होने के लिए तो द्वैत चाहिए, इसलिए व्यवहार जितना घट जाएगा ये द्वैत भी इतना घट जाएगा। फिर द्वैत थोड़ा शिथिल होने से ही द्वैत मिथ्याभान होगा, द्वैत बिल्कुल शिथिल नहीं है तो मिथ्याभान नहीं होगा। किमर्थम आगे टीका में किमर्थम इति प्रश्नो प्रश्न मन्वानो द्वैतीनाम मतम उत्थापयते। सिद्धांति जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कह दिया ये सारे उपनिषद परमात्मा का एकत्व को ज्ञापन करवाते हैं, आप किस लिए प्रतिकूल अर्थ का कल्पना करते हैं ये आक्षेप करता है सिद्धांति। किंतु पूर्व पक्ष बोलते हैं अच्छा पूछते हैं हमको तो प्रश्न मनवान प्रश्न मान करके द्वैतीनाम मतम उत्थापयति। प्रश्न मनवान अच्छा आक्षेप होने पर भी ये द्वैतियों का मत कहते हैं। कर्मकांड भाष्य में पूर्व पक्ष भी कह रहा है कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहाराय इति एके। किस लिए द्वैत का आप कल्पना करते हैं वो उत्तर देता है कि अगर द्वैत का कल्पना नहीं करेंगे कर्मकांड में प्रामाण्य ही नहीं रहेगा, इसलिए कर्मकांड प्रामाण्य का विरोध न हो इसलिए द्वैत का कल्पना करते हैं। विरोध परिहाराय इति एके एके तीन नंबर टिप्पणी कर्म जड़ा तो उनको कहा जाता है कर्म जड़ा। तो कर्म में अर्थात आसक्ति, कर्म में आसक्ति, फल में आसक्ति होने से कर्म में आसक्ति, वही कर्म करे निष्काम हो जाएंगे तो मुक्ति पथ में चलेंगे। हाँ मीमांसा का बहुवचन बहुत सारे आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष क्या कह दिया कि कर्मकांड का प्रामाण्य के साथ विरोध होता है इसलिए हम द्वैत का कल्पना करते हैं मीमांसा को लोग कहते हैं। सिद्धांत उसको कहता है टीका में वेदांतानाम ऐक्य परत्वे अपि कथम तत् प्रामाण्य विरोध प्रसंग तत् अर्थात कर्मकांड। वेदांत ऐक्यों को कहते हैं तो होने पर कर्मकांड का प्रामाण्य का विरोध कैसे हो गया कि आप द्वैत का कल्पना करते हैं, सिद्धांति पूछता है। तत्राह मीमांसा को कहता है, मीमांसा कहता है भाष्य में कर्म प्रतिपादकानि ही वाक्यानि अनेक क्रिया कारक फल भोक्तृकर्त्राश्रयाणि। कर्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य ये सब वाक्यानि बहुवचन दे दिया, अनेक क्रिया कारक फल भोक्ता कर्ता ये सब आश्रय है जिन कर्म वाक्य का, अर्थात कर्म वाक्य प्रमाण तभी होंगे ये क्रिया कारक फल भोक्ता कर्ता ये अगर सब अगर भेद हो तो अगर ये भेद नहीं होगा तो कर्म कैसे प्रमाण होगा कर्मकांड वाक्य, तो मीमांसक लोग कहते हैं ये बात। कर्मकांड वाक्य प्रमाण करने के लिए भेद को अब स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी मीमांसक क्या कह दिया कि ये सब आश्रय करते हैं, ये कारक फल भोक्ता कर्ता क्रिया को आश्रय करते हैं कर्मकांड वाक्य। सिद्धांत टीका में कहते हैं तथापि कथम विरोध अवकाश स्यात्, विरोध कैसे हुआ? कर्मकांड ये सब को आश्रय करते हैं किंतु विरोध कैसे हो गया ये ज्ञान कांड के साथ? इतिहास भाष्य में मीमांसक कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी, परमात्म प्रतियोगिक भेदाभाव। अच्छा, परमात्म प्रतियोगिक भेद, तभी ये भेद का अनुयोगी कौन हो जाएगा? परमात्म प्रतियोगिक भेद, ये भेद कहाँ रहेगा? जीव में। परमात्मा हो गया प्रतियोगी, तो हम कहेंगे परमात्मन भेद जीव में रहा, तो यस्य भेद स प्रतियोगी, तो परमात्मा प्रतियोगी हो गए। तो परमात्मा प्रतियोगी का भेद अर्थात जीव अगर परमात्मा से भिन्न नहीं होगा, भेद अभावे। भाष्य में आ गए विज्ञानात्म भेद अभावे, विज्ञानात्मनाम भेद परमात्मन भेद अगर नहीं रहेगा तो सभी विज्ञानात्मा अगर परमात्मा से भिन्न नहीं होंगे, सारे विज्ञानात्मा परमात्मा ही हो जाएंगे, क्योंकि भेद अगर नहीं रहेगा तो भेद अभाव ही असंसारिण एवं परमात्मन एकत्व। अभी तो जीवात्मा कोई भिन्न नहीं रहे तो सब असंसारी परमात्मा वो एक हो गया। अगर ऐसा हो जाएगा परमात्मा ही एक है क्योंकि जीवात्मा सब इसे भिन्न नहीं हुए, तो कथम इष्टफलासु क्रियासु प्रवर्तेयुर अनिष्टफलाभ्यो वा क्रियाभ्यो निवर्तयेयुः। अगर परमात्मा ही एक हो गया असंसारी हो गया, विज्ञानात्मा कोई भिन्न नहीं रहे, तो फिर कथम, कथम का अर्थ सात नंबर टिप्पणी कहते हैं कम किसको? असंसारी परमात्मा एक ही हो गया, ये फिर जो कर्मकांड वाक्य इष्टफलासु क्रियासु, इष्टफल बहुव्री है इष्टम फलम यासाम क्रियाणाम, वो क्रिया में कम प्रवर्तयेत, कथम का अर्थ हो गया कम। अगर परमात्मा असंसारी एक ही है, जीव सब इसे भिन्न नहीं है, तो फिर किसको ये कर्मकांड प्रवृत्त करवाएगा? और अनिष्ट फलाभ्यो वा क्रियाभ्यो निवर्तयेयुः कम, कथम का अर्थ कम, किसको अनिष्ट फल वाला क्रिया से निवर्तन कराएगा? कर्मकांड का आवश्यकता है प्रवृत्ति निवृत्ति करवाने का। अगर जीव कोई परमात्मा से भिन्न नहीं हुए, सभी जीव असंसारी हो गए, तो असंसारी को ये प्रवृत्ति निवृत्ति ये शास्त्र कहाँ करवा पाएगा कर्मकांड? तो नहीं करने से कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा, ये मीमांसक लोग कहते हैं। आगे टीका में केवल अद्वैत पक्षीय कर्मकांड विरोधम उक्त्वा तत्रैव ज्ञानकांड विरोधम आह। मीमांसक अभी कहते हैं त्रयोदश टिप्पणी, द्वैताद्वैत व्यावृत्तये केवल, अर्थात अभी मीमांसक कहता है अगर आप अद्वैत मानेंगे, किस प्रकार के अद्वैत? केवल अद्वैत, क्योंकि सिद्धांत यहाँ केवल अद्वैत वाला है। अगर आप भेदाभेद मानेंगे जैसे मीमांसक मानते हैं, तो फिर ये कर्मकांड व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि भेद भी है अभेद भी है, भेद मान करके कर्मकांड सार्थक हो जाएगा, अभेद मान करके ज्ञान कांड हो जाएगा। तो अभी कहते हैं कि किंतु केवल अद्वैत पक्ष में जो यहाँ सिद्धांति है, कर्मकांड का विरोध हो जाएगा, क्योंकि अद्वैत है तो फिर ये भेद नहीं रहा, क्रिया कारक फल भोक्ता कर्ता भेद नहीं रहा, तो कर्मकांड व्यर्थ हो गया। कर्मकांड का विरोध कह करके तत्रैव अर्थात केवल अद्वैत पक्ष एव ज्ञानकांड विरोध, आप वेदांति अगर शुद्ध अद्वैत को कहेंगे तो ज्ञानकांड के साथ ही विरोध होगा, अर्थात आप अपना अंश को भी हानि कर देंगे। कैसे? भाष्य में कस्य वा बद्धस्य मोक्षाय उपनिषद आरभ्येत, अभी तो केवल अद्वैत है, तो फिर बद्ध कौन है जिसके लिए उपनिषद आरंभ करेंगे? बद्ध है उसका मुक्ति के लिए ये उपनिषद आरंभ करेंगे, तो इसलिए कोई तो बद्ध नहीं है। कहते हैं मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, तो इसलिए फिर आपका ये शास्त्र सब व्यर्थ हो गया, उपनिषद व्यर्थ हो गया। तो वहाँ तो मांडुक्य कार्य का कारक है, ये सब व्यर्थ है, तो ज्ञान होने के बाद सब व्यर्थ है। अभी यहाँ मीमांसा को कहता है, देखिए शुद्ध अद्वैत मानने से आप वेदांतियों का भी हानि हो जाती है। टीका में परस्य नित्य मुक्तत्वाद अन्यस्य स्वतः परत्ववा बद्धस्य अभावात् शिष्याभावस् तथा च अधिकारी अभावात् उपनिषद आरभ्य आरंभ असिद्धिरित्यर्थः। परस्य नित्य मुक्तत्वात् परमात्मा नित्य मुक्त है, अन्यस्य स्वतः परत्ववा बद्धस्य अभावात्, क्योंकि आप तो कह दिए ये कोई भी जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए अन्यस्य अन्यस्य अर्थात कोई जीव स्वतः हो अथवा परतः, परतः 15 नंबर टिप्पणी उपाधित, परमात्मा से अन्य कोई है वो स्वरूप से बद्ध है अथवा उपाधि के चलते बद्ध है। 11 नंबर टिप्पणी अच्छा ऊपर में है हाँ, परतो वा बद्धस्य अभावात्, क्योंकि कहीं अर्थ जीव रहा ही नहीं परमात्मा से भिन्न, कोई बद्ध नहीं रहने से शिष्याभाव, बद्ध ही तो शिष्य बनेंगे, तो कहते कि बद्ध नहीं रहने से शिष्य नहीं रहा, ठीक है। तथा च अधिकारी अभावात, शिष्य नहीं है तो फिर अधिकारी ही नहीं रहा, वही वेदांत में अधिकारी होता है, इसलिए उपनिषद आरंभ असिद्धि मीमांसक कहता है वेदांतियों को। तो आपका अगर केवल अद्वैत मानेंगे ये ज्ञान कांड भी सिद्ध नहीं होगा। कर्मकांड से कांडांतर से च, कर्मकांड और कांडांतर, कांडांतर अर्थात ज्ञान कांड, तो कर्मकांड से और ज्ञान कांड से च प्रामाण्य अनुपपत्ति। अगर केवल अद्वैत मानेंगे तो कर्मकांड में प्रामाण्य रहेगा और ज्ञान कांड में वो भी नहीं रहेगा, तो प्रामाण्य अनुपपत्तिर, इसलिए विज्ञानात्मादि भेदम कल्पयति, दोनों कांडों का प्रामाण्य अनुपपत्तिया विज्ञानात्मा भेद कल्पना करना पड़ेगा। अगर आप विज्ञानात्मा भेद कल्पना नहीं करेंगे तो दोनों कांड में प्रामाण्य नहीं रहेगा, प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्तिया विज्ञानात्मादि भेदम कल्पयति इति अर्थापत्ति द्वयम् उक्तम्। दो अर्थापत्ति अर्थात भाष्य में जो कह दिया तृतीय पंक्ति में, विज्ञानात्म भेदाभाव है असंसारिण एव, ये एक हो गया कर्मकांड का प्रामाण्य नाश होगा, और द्वितीय पैराग्राफ में कह दिया कश्य वा बद्धस्य मोक्षाय उपनिषद आरभ्य थे, ज्ञान कांड भी व्यर्थ होगा। तो यह दोनों कांड का और प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्तिया भेद स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इति अर्थापत्ति द्वयम् उक्तम्, दो अर्थापत्ति भाष्य में कहा गया। तत्र द्वितीयाम अर्थापत्तिम प्रपंचयति, द्वितीय अर्थापत्ति हो गया ज्ञान कांड का अनुपपत्ति हो जाएगी, प्रामाण्य ज्ञान कांड में भी प्रामाण्य नहीं रहेगा अगर आप अद्वैत मानेंगे तो इसलिए भेद मानना पड़ेगा। इसी को भी मीमांसक स्पष्ट कर रहा है अपिच भाष्य में, अपिच परमात्मिकत्ववादी पक्षे, परमात्मा एक है इसको कहने वाले जो होते हैं वेदांती, इनका पक्ष में भी कस्मै उपदेशः कस्य च उपदेशः ग्रहण फलम्। अगर परमात्मा एक ही है, जीव कोई भिन्न नहीं है, तो कस्मै उपदेश किसके लिए उपदेश करेंगे, और कस्य च उपदेश ग्रहण फलम्, उपदेश ग्रहण करके फल, उपदेश से ज्ञान होना है, तो उपदेश ग्रहण फलम अर्थात ज्ञान, 10 नंबर टिप्पणी दे दिया ज्ञान इति यावत्, उपदेश ग्रहण करके फल किसको होगा, तो ये ज्ञान इति ग्रहण फलम। टीका में का पुनर उपदेशस्य अनुपपत्ति सिद्धांति पूछता है, तो अर्थात परमात्मा एक होगा तो उपदेश किसको करेंगे और उपदेश करके लाभ क्या होगा, तो सिद्धांत पूछता है उपदेश अनुपपत्ति क्यों हुआ, अर्थात किसका लाभ होगा, किसको किया जाएगा, ये कह करके कहते हैं उपदेश बन ही नहीं पाएगा, तो सिद्धांत कहते हैं उपदेश क्यों नहीं बन पाएगा, ये दिखाने से पूर्व पक्ष मीमांसक कह रहा है भाष्य में, बद्धस्य ही बंधनाशाय उपदेश, बंध का नाश होगा जो बद्ध है उसी का ही, बद्धस्य ही बंध नाशाय, बंध का नाश के लिए उपदेशस, तद अभाव है, तद अभाव अर्थात बद्ध से अभाव है, अगर बद्ध ही नहीं रहा तो उपनिषद शास्त्रम निर्विषयम एव, उपनिषद शास्त्र निर्विषय हो गया। निर्विषय 11 नंबर टिप्पणी, निरधिकारिकम बहुरी अर्थात जिसका अधिकारी ही नहीं रहा, बद्ध ही नहीं रहा तो अधिकारी ही नहीं रहा ज्ञान कांड में। अच्छा भाष्य में जो अंतिम पंक्ति का बद्ध से ही बंधनाशाय उपदेश तदभावे अर्थात बद्ध अभावे, टीका में कहते हैं तदभावे इत्यत्र तत्शब्दो बद्धम अधिकरोति, इतने ज़्यादा लिख दिए, अगर लिख देते थे तदभाव बद्धाभाव इतना लिख देने से हो जाता। कहते हैं तदभाव इत्यत्र तत्शब्दो बद्धम अधिकरोति, बद्ध को कहता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर लिख लिया अधिकरोति का अर्थ गोचर है थी विषयी करोति, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा। अच्छा भाष्य में अंतिम शब्द है निर्विषयम एव, तो निर्विषयम एव अर्थात टिप्पणी टीकाकार कहते हैं निर्विषयम निरधिकारम अर्थात अर्थात कोई अधिकारी नहीं रहा ये हुआ, फिर भी बड़े महाराषि 11 नंबर टिप्पणी में कहते हैं निरधिकारिकम, टीकाकार कहते हैं निर्विषयम निरधिकारम, तो निरधिकार यश्य स निरधिकारिक, तो फिर बड़े महाराज जी उसको और स्पष्ट कर दिए। तो यहाँ तक ज्ञान कांड कर्म कांड ये दोनों ही प्रामाण्य रहित तो हो जाएंगे अगर आप अत्यंत अभेद मानेंगे, तो ये हो गया। हाँ जी कैसे मतलब हाँ ज्ञान कांड में कोई अधिकारी नहीं रहेगा और कर्म कांड में प्रामाण्य नहीं रहेगा, ज्ञान कांड में भी प्रामाण्य नहीं रहेगा क्यों, मतलब उसका कोई अधिकारी नहीं है, किसको उपदेश करेंगे, लाभ किसको होगा, अधिकारी नहीं रहने से उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा, अर्थात जिसका कोई फलो नहीं होगा उसमें प्रामाण्य नहीं मानते हैं, और कर्मकांड में कहते हैं उसका कोई अर्थात अधिकारी ही नहीं रहा, कौन करेगा प्रवृत्ति निवृत्त किसकी होगी, तो इसलिए कर्मकांड व्यर्थ होगा। आज यहाँ तक, कल अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।